بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim. Tukiwa bado tuko katika suratul A'raf. Nabi idhnillah al-Karim, leo tutaanza aya 146 ya sura hii. Wale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يتزيبوشا وزفهام ويزانغو وولي أماء ويتكبر كتك أرضي فسن حق. يتزيبوشا usifahamu aya zangu kwa wale ambao watakabari katika ardhi pasi na haki. Kuna watu wanafanya kiburi katika hii ardhi na hawana haki ya wao kutakabar. Wakatakabar dhidi ya haki na pasi na haki, watu hao mimi nitaepusha wao kuzifahamu aya zangu. Saamnau wa asuddu an fahmi ayati, nitawazuia wasifahamu aya zangu. Wa an tafakkuri fi ayati alkauniyya, nitazuia vile vile wasiweze kutafakari aya zangu za kilimwengu, alama zangu za kiulimwengu. Addalati ala azamati, alama zinikufahamisha juu ukubwa wangu, kwa sababu wanajiona wao na wanawadharau wengine. Kwa hiyo aya zinaposomwa wao hawaelewi, wajiona wao ndio waelewa sana. Wanaposomewa aya haziwaingii kabisa, kwa sababu waona kwamba akili zao ni kubwa zaidi kuliko aya zilivyo, na elimu yao iko juu zaidi kuliko maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu imezibwa kwao, hawataelewa. Bali hata zile alama zangu za kilimwengu ninazozitaja, ninazozifanya, ninazozionyesha kwao, kama vile usiku na mchana, mbingu na ardhi, jua na mwezi na nyota, kupishana upepo na mambo mbalimbali ambayo ni alama ya uwezo na upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, wao hawatafahamu. Kwa hiyo miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kunyimwa ufahamu juu ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala, ni mmoja aya za Qur'an au aya za kimaumbile za viumbe zinazofahamisha juu ya uwepo wa Allah na yeye kwamba ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Kama anavyosema katika suratul Isra: wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وواو تقوها فهم وما يكيو كزويز وسبب غاني وسبب ومتكبر pia kwa sababu ya kutokuamini, kama kule katika al-an'am tunasema: wanukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, tutazigeuza sisi nyoyo zao kama vile ambavyo na macho yao vile vile, kama vile ambavyo hawakuamini hapo mara ya kwanza. Ni adhabu hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarau kulla aya, na wakiona aya yoyote, la yu'minu biha, hawaiamini kwa sababu ya kibri walichokuwa nacho eh? Wakiona aya yoyote, aya munazzala au aya kauniya, hawaamini wao, hawakubaliani na jambo hilo, kama anavyosema kule, inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'adhab al'alim, katika surati Yunus. Hakika wale ambao limethibiti juu yao neno la Mola wako la adhabu, wao hawataamini ijapo zikiwajia wao, ikiwajia wao kila aya, mpaka pale utakapokutana, utakapoiona adhabu yenye kutia uchungu. Wa yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, na wakiiona njia ya uongofu hawaifanyi kuwa ndio njia. La yasulukuhu, hawaifuati. Wa yarau sabila rushdi, na wakiiona njia ya uongofu kwa sababu ya kibri chao eh? Hata kama wakiiona hii ndio haki, la yattakhidhuhu sabila, hawaifanyi kuwa ni njia, hawataifuata. Kuna watu wako namna hiyo, kwa sababu mtu kashaamua mfumo fulani wa maisha, maisha yake tuko katika utaratibu huu, kwa hata kugeuzwa bwana, hii huu utaratibu unaokwenda nao sio njia sawa, ni hii, haiko tayari, niache na maisha yangu. Kwa hata kama ataonyeshwa kwamba hii ndio njia ya haki, yeye hatakubali. Hawa ni watu mutakabbirun, wana kibri sana watu wa aina hiyo. Kashaamua mfumo fulani na utaratibu fulani wa maisha yake, kwenye familia yake, kwenye ukoo wake, au yeye na watoto wake, kwamba sisi tuna utaratibu fulani katika maisha yetu, ikitokea kipindi hiki tutafanya hivi, kipindi hiki tutafanya hivi. Jamani, hili si la sawa. Sawa ni hii, mwongozo wa Qur'ani unatuelekeza hivi, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatufundisha hivi. Yeye haiko tayari, sio yeye wala familia yake, wao hawako tayari kufuata mwongozo. Ndio maana anasema wa yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, wakiona njia ya uongofu hawaifanyi kuwa ni njia, kwa maana hawaifuati. Wa yarau sabila alghayyi, na wakiiona njia ya upotevu, yattakhidhuhu sabila, wanaifanya kuwa ndio njia. Walghayu alfasadu waldhalal, ile njia mbaya wao wataifuata. Sisi katika utaratibu wetu, katika shughuli zetu, tutafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Hivi mnavyofanya sio sawa, kuna makosa. Hapana, huu ni utaratibu wetu. Hata kama ikiwa ni utaratibu wa upotevu, utaratibu mbaya, wao ndio watafuata utaratibu huo. Kwa maana yudriku shay as-salih lam ya'malu bihi lighalabati al-hawa ala qulubihim, hata wakifahamu kile kitu kizuri hawatakifanyia kazi wao, kwa sababu nyoyo zao zimezidiwa na mapenzi ya nafsi, kwa sababu hawa imewazidia. Wa yudriku al-fasad, na hata wakifahamu ubaya, kwamba hili jambo ni baya, amilu bihi, watalifanya li ghalabati alhawa, kwa kwenye shughuli zao. Mathalani, mtu anafanya shughuli zake kama ni za harusi au sherehe fulani, basi ataleta pombe, watu watakunywa. Jamani, si utaratibu wa sawa, si katika mila yetu Islam. Hapana, sisi tushamue sherehe bila pombe itakuwa vipi? Sherehe gani sasa bila ya kuwepo na pombe? Sherehe gani bila ya kuwepo ngoma na mziki? Sasa hayo si matanga hayo eh? Tutakalofanya harusi ya mtoto wetu kama matanga? Hakuna ngoma, hakuna sherehe yoyote, itawezekana vipi? Lakini sio utaratibu wa Uislamu, hatukufundishwa hivyo. Wao watafanya vipi? Umwambii kitu wao wenyewe washaamua kwamba ndio utaratibu uko hivyo, kama wewe utataka ndio hivyo, utaki basi tuache sisi na mambo yetu. Sasa haya walikuwa wanazungumziwa, mambo haya walikuwa ni wakati huo ni wale makafiri walikuwa wakimpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio walikuwa wakielezewa kwamba tabia yao iko hivyo. Leo hata baadhi ya watu wanajinasibu na Uislamu, Uislamu ni dini yao, Ramadhani kija watu watafunga, watu wataswali, wameamua utaratibu huo kwamba hawataki kusikia kitu kinachopingana na utaratibu wao waliojipangia katika maisha. Washajipangia, tukiwa na huzuni tutafanya hivi, sheria imetaka ndio hivyo, sheria haikutaka ndio hivyo, dini imetaka ndio hivyo, haikutaka ndio hivyo hivyo. Sisi tuna utaratibu wetu, tunapokuwa na furaha na sherehe zetu tuna utaratibu wetu sisi, dini imekubali ndio hivyo, dini haikubali ndio hivyo, dini itabidi tusikilize sisi tunataka nini, na nyinyi watu wa dini msituletee mambo yenu hapa, mambo yenu pelekeni msikitini huko mkawaambie watu wenu, msitwambie sisi. Hao ni watu katika watu wanaojinasibu na kujifaraua kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba na wao ni katika wafuasi wake. Si kwamba mtu ana udhaifu tu yeye mwenyewe binafsi wa nafsi yake, yeye ndio hivyo, ndio msimamo wake uko hivyo, na atafanya dhahiri shahidi ili uchukie wewe ukasirike, tena atakuudhi wewe kwa sababu wewe ndio umesema ndio ukimbele mbele, kwa atafanya akuudhi wewe. Huu si Uislamu, si utaratibu wa Uislamu. Sasa watu kiwambia haya, sawa, ndio sisi makafiri, aha, sisi ni makafiri, haya Muislamu wewe, haya tuende motoni sote peponi, ndio peke yako Muislamu wa sawa. Hasemi hivyo, wakionyeshwa mtu njia kwamba hii ndio njia sawa, basi anakubali kwamba kweli huyu ni Muislamu, fuata mimi. Hapa nina udhaifu tu, Allah nisaidie, basi hili nitaliacha, nitalirekebisha. Huyo ndio Muislamu wa kweli, hawi mkaidi. Hili ndio sawa, hili ndio sawa, basi insha Allah mimi nitalifuata jambo hili. Huyo ndio Muislamu wa kweli. Lakini katika mambo mabaya kabisa ni mtu kudharau jambo la dini na kuwabeza wale wenye kufikisha dini, kwamba hutaki kuambiwa wewe kwamba hili mbaya, basi hata wale wanaokuambia watakuwa ni maadui zako, na utawabeza wale, utawadhalilisha wale, kwa sababu tu wamekwambia. Utawatafutia madhaifu yao wale, kwa sababu tu wamekwambia, mbona hivi na hivi na hivi na hivi, kwa sababu tu mimi, kwa sababu mwenyewe hutaki kuambiwa kabisa. Unataka kuambiwa wewe ni cha kusifia tu, wewe bwana, wewe uwezekani, wewe bwana usifiwe, ndio utafurahi, utachekacheka hapo kama mpumbavu. Waona kwamba wasifiwa kweli, kumezaa kufanya wewe juha bwana, wewe bwana si mchezo bwana, si mchezo na nini, wakati wewe ukibanwa na kitu kidogo tu, Allah akikuletea kitu kidogo tu uanze kulalamika hapo. Mwiba tu unaweza kupita kwenye mguu ukafanya tende la mguu, mguu wa umma wa maji wafanya hivi, walalamika, mwiba tu. Samaki tu unayokula anaweza kukusakama kwenye koo, basi ukapoteza maisha. Wewe una kitu gani mwanadamu wewe? Watu wakusifia, ah bwana, wewe bwana, wewe si mchezo bwana, si mchezo nini bwana? Wewe unaweza kupatwa na jambo dogo tu ukaanza kuhaha, wahangaika, watafuta msaada wa watu wa kunusuru. Lakini wacheze na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jeuri kama wewe hakuna, wala hutaki kuambiwa kabisa. Wale wanaokuambia ndio maadui zako, hutaki kuwasikiliza. Sasa hii tabia alikutana nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake, kutoka kwa jamaa zake kapata tabu sana na jamaa zake, akimwambia huyu kina Abu Jahali wasema hivi pembeni, wamsema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamsema kweli kweli, tena wakikaa kwenye mabaraza yao wamsema, wakikaa majumbani mwao wamsema, wakifanya shughuli zao wamfanyia shere na istizai Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameudhiwa kikweli kweli, lakini alikuwa akifanya subra, akivumilia. Hao na hao ni wajinga tu, hawajui udhaifu wao, hawajui safari yao na hatima yao. Hawa akiwaonea huruma Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na huruma sana. Hao na jamaa zangu hawajui hawa kinachowaambia. na wengine katika mitume waliudhiwa hivyo hivyo. Kwa si mambo mapya, ndio njia ya watu wa batili. Sasa Muislamu haya kama alikuwa akifanya makafiri kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe Muislamu wayafanya vipi haya? Waambiwa jambo la saba sawa la dini, waanza kuleta upinzani, waanza kuleta jeuri, kiburi na kuwadhalilisha wale wenye kukwambia, kwa sababu tu una viji watu viwili vitatu, kwa sababu una viji shilingi mbili tatu, kwa sababu wapata pumzi, unafanya kibri. Hivi ndivyo walivyo wanadamu, innal insana la yatgha arraahu staghna. Hakika mwanadamu huwa anafuka mipaka akafanya jeuri pale anapojiona amejitosheleza, ana nguvu za kufanya jambo fulani, ana watoto waweza kumsaidia, ana ukoo, ana marafiki waweza kumsaidia jambo lake likawa. Basi akishakuwa hivyo mwanadamu huonyesha jeuri. Hiyo ni kawaida ya wanadamu walivyo wengi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anampa siku zote, anampa muda dhalim na mtu muovu, akimkamata mahali, akiingia katika mahala pake, khalas, hamwachi. Kwa hiyo matatizo mengi tunayoyapata katika familia, matatizo mengi tunayoyapata katika afya zetu, katika riziki zetu, kwa watoto wetu na jamaa zetu na mambo mbalimbali, sababu ni jeuri tunayoifanya katika dini ya Allah subhanahu. Si kitu kingine. Mtu kwa jeuri, mtu ahimidiwi kwa jeuri bwana. Akasifiwa kwamba jeuri ule bwana, hey, si mchezo bwana, jeuri ule. Haimidiwi hivyo. Kwa sababu kuna mahali wewe udhaifu wako uko wazi kabisa. Nasalullah alafia wassalam. Kwa Muislamu wa kweli wa kisawasawa anayependa dini yake, hawi hivi. Kweli unaweza kupatwa na udhaifu, lakini ukitajiwa tu jambo la dini wa wadhaifu wa mnyonge warudi chini. Ukitajiwa jambo la dini, dini yako bwana haikubali hivi, jambo la dini yetu warudi chini, huyu na jeuri. Mnanielewa? Narudia tena, yaani mtu unapoambiwa jambo la dini, hata pamoja na udhaifu uliokuwa nao, lakini kwa sifa ya muumini alivyo, muumini alivyo, pamoja na udhaifu anaweza kuwa nao, ana udhaifu huu, ana udhaifu ule, ana udhaifu ule, lakini akipata mtu akuja kumwambia kwamba hapo umekosea sana, hapo unajua dini haituruhusu kufanya hivi, mafunzo ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hayaturuhusu kufanya hivi, mtu anakuwa dhaifu pale. Da, kweli nimekosea, astaghfirullah wa atubu, basi mimi sifanyi, siendelee tena. Ndiyo sifa ya muumini. Hatusemi kwamba sifa ya muumini hakosei, wala Qur'ani haijasema kwamba katika sifa za muumini kwamba hakosei. Wa idha fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hivi linavyosema Allah, waumini wa kweli kweli walioahidiwa pepo ni wale ambao pindi wanapofanya mambo mabaya au wanapozidhulumu nafsi zao wanamkumbuka Allah, wanakisha wanamuomba msamaha Allah kwa yale makosa yao, kwa sababu hakuna anayesamehe dhambi ila Allah. Lakini katika sifa zao hawaendelei tena, na hali ya kuwa wao wanajua. Sasa wewe sikuendelea tu, wafanya jeuri, wawajibu jeuri wale wanakukwambia, kwa maana leo kama shakwambia wajibu jeuri, kesho nisikwambie tena. Wafunga mlango, sio sifa hiyo ya sawa sawa. Ukishaambiwa anza ugomvi na watu wote, wanuna kabisa, hata kusalimiwa pia utaki. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeambiwa ili kesho usiambiwe tena. Wajifanya tu, wajifanya. Muumini hawi hivyo. Allah asema wa yara usabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila. Watu wa batili, watu waovu hao, wakiona njia ya uovu, wakiona njia ya uongofu hawaifanyi kuwa ndio njia, hawaifuati. Wa iyara usabila alghayi, na watu waovu walivyo, wakiona njia ya upotevu, yattakhidhuhu sabila, ndio wanaifanya kuwa ni njia. Dhalika biannahum kadhabu biayatina, na hilo ni kwa sababu kwamba wao wamezikadhibisha aya zetu, kwa aya zetu hawaziamini. Wana misemo yao kwamba nani kaenda akarudi, kwa haamini mpaka mtu aende arudi, jamani yeye mimi nilikwenda huko nikaona hivi kuna hivi na hivi na hivi, ndio ala kumbe ndio hivyo eh. Lakini mambo mangapi tuambiwa sisi tuyaamini? Tuambiwa na waganga kwamba mama yako akuroga na wewe waamini, ulikwenda ukarudi, kwamba huyu mama yako mchawi ndio anakulia watoto wako, waamini. Huyu baba yako unamwona, ah huyu ndio mchawi huyu. Ndugu yako huyo, watu hawasimiani na ndugu zao na familia zao kwa sababu ya maneno ya mafatani, waganga mafatani. Ulikwenda ukarudi. Au maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mpaka ndio uende urudi. Ukaone mwenyewe kwamba ah hili ni shimo la moto. Ah ndio hebu ni kidogo uchumaji. Ujaribu kwanza. Watu wamezikadhibisha aya za Allah, dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina. Hayo ni kwa sababu kwamba wao wamezikadhibisha aya zetu, wakanu anha ghafilin, na wakawa ni wenye kughafilika nazo. Wameghafilika kabisa, wamejisahau kwamba wao ni wanadamu, wameungwa, wameletwa hapa duniani kwa muda maalum, na iko siku roho zitawatoka, watapelewa kwenye makaburi huko wakalale miaka isiyokuwa na idadi. Wamejisahau kwamba wao wana udhaifu huo. Nani asiyekufa ambaye hatakufa katika sisi? Walladhina kadhabu bi ayatina, na wale ambao wamezikadhibisha aya zetu, walikai al-akhirah, na kukutana na akhira, wakawa hawaamini kwamba kuna akhira, wamezikadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hawataki kuziamini kwa sababu hakuna aliyekwenda akarudi. Kadhalika wamekadhibisha kukutana na sisi, walikai al-akhirah, na kukutana na akhira, kwamba hakuna hiyo akhira, maneno tu, watu watishwa tu. Anasema Allah, habitat a'maluhum, hao zimeporomoka amali zao, ule wema wote waliofanya hapa duniani na ile ihsani walizofanyia watu, wote wema ule umeporomoka. Ah, mtu fulani alikuwa karimu, yule bwana alikuwa akisaidia watu, alikuwa apenda watu, alikuwa mcheshi. Wewe ucheshi wako na ukarimu wako na kila kitu chako, maadamu umekadhibisha aya za Allah, maadamu huamini akhira, yale yote yanaporomoka, ulipo chochote mbele ya Allah, utalipo hizo sifa za watu. Hawa watu waliokusifia ndio baki hivyo hivyo, uandike kwenye vitabu, kwenye magazeti, redio zizungumze wema wako, TV zote ziseme, mitandao iandike kwamba fulani alikuwa ni mwema kweli kweli, basi imetosha hiyo. Lakini amali zako zote mbele za Allah zitakuwa zimebatilika na hutapata chochote. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, hal kama na istifhamu kama na inkari eh? Hawatalipwa isipokuwa yale waliokuwa wameyatenda. Wa hadhihi aljumla mustanafatu istinafan bayaniya, jumla hii ni yenye kuanza upya kwa kubainishwa, jawaban an suali yansha'u an qawlihi habitat a'maluhum idh yaqulu sa'ilun kayfa tahbatu a'maluhum as-saliha, hal yakun jawabu ya suali inaanza kutokana na kauli yake habitat a'maluhum eh? Pale atakaposema mwenye kusema, atakapouliza mwenye kuuliza, vipi zitaporomoka amali zao njema, fa ujiba bi annahu juzu kama kanu ya'malun, watajibiwa kwamba wamelipwa kama vile walivyokuwa wametenda. Walistifhamu bihal mushrabun bi ma'na mushrabun ma'na nafi, hii istifhamu kwa maana hii istifhamu ya hali imenyweshwa, imenyunyuziwa ndani yake maana nafi, kwa maana istifhamu kwa maana ya inkari eh? Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutaja kisa cha munajat, kunong'ona kumsemesha Musa, wa ma hasala fiha min al-ayat wal-ibar, na yale yaliyopatikana ndani yake katika miujiza na mazingatio, wa dhakara fi hadhihi al-aya, akataja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, ma kana min qaumi Musa fi muddati maghibihi min al-fil munajat min al-ishrak, yale yaliyopatikana katika kushirikisha kutoka kwa jamaa zake Musa kwenye kipindi cha kutokuwepo kwake Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Anasema wakati Musa ameondoka kwenda kwenye miqati huko nyuma, anasema wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijla, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi na walifanya jamaa ya wa Musa, walifanya kaumu ya Musa baada yake Musa kwenda kwenye miadi, mimbadihi baada ya Musa kwenda kwenye miadi, min hulihim, kutokana na vipambo vyao walifanya nini? Hijla, walimfanya ndama, walitengeneza ndama. Sana'a banu Israila min ba'di dhahabi Musa alayhi salatu wassalam ila miqati rabbi, wana wa Israila walitengeneza baada ya Musa kwenda kwenye miadi ya Mola wake. Sana'u min masughihim alladhi yatazayyanuna bihi hijla, walitengeneza kutokana vile vipambo vyao vile walivyokuwa navyo, walitengeneza ndama, ndama wa huwa walad al-baqar au al-baqara, ndama ijla ni mtoto wa ng'ombe. Fa'abaduhu min duni llahi subhanahu wa ta'ala, wakamwabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لسما أصل هذا الحلي للقبط أصيل ما بامبوها يا بامبو يبي يقول في وقبط وقبط نوال وات والقوة ويجي وأصل يقال مصر وقبط ثم نتا مصر في إيجيبت كما نتكلم عنه قبط نجماع فرعون نجماع ذاك فرعون وقبط. Sasa walikuwa na mapambo yao wale. Samiri akatengeneza kutoka na vipambo vile ndama, kwa sababu yale mapambo ya watu wa Firaun wale wa Kipu baada ya kuangamizwa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa wana wa Israeli kama ilivyokuja katika surati Shuara, kadhalika wa awrathnaha bani Israeli, kama hivyo tukawarithisha hivyo vitu, ardhi na mapambo. Kamtaraku min jannati wa uyuni wa zuru'i wa maqamin karim, mpaka mwisho wa ayati zile wameacha bustani ngapi, mashamba na kitu kadha, vyote hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaridhisha akawapa wana wa Israeli. Sasa walipokuwa wamemiliki vitu hivi na Allah alipowavusha kutoka kwenye bahari akawasalimisha na mikono ya michafu ya Firaun, wakati Musa alayhi salatu wassalam amekwenda kwenye miadi na Mola wake, huku kuna mtu akiitwa Samiri akatengeneza kutoka kwenye mapambo ya wale wana Israeli, akatengeneza ndama kama anavyosema Allah katika Bakara, wa idh wa'adna Musa 40 layla ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. Kumbuka tulipomwahidi Musa katika nyusiku 40, kisha nyinyi mkafanya mkajifanyia ndama kuwa ni mungu baada yake Musa kwenda huko kwenye mikati, na hali ya kuwa nyinyi ni madhalim. Walakinna hamilna awzaran min zinati alqawm فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. كتك سورة طه قول يا ميليزة خبرك كتك الجهيب وين سيما وكتن جنيزة عجلا وانا داما جسدا له خوار كما أن جسما لا روح فيه له صوت البقر. هل يكون كويلي ويلي تنيا صوتي كنا توا صوتي تليا كما نوم بيبيل كويلي ويلي شو أما تنجنيزا كتو كان أنا نفي بامو بيبيل. كان العجل الذي عبده قوم موسى جسما لا روح فيه, يكون كويلي ويلي أما تحكينا روح لنياك, لكن له صوت البقر. ابن كثير رحمه الله تعالى أنا إليه أنا سمع, وقد اختلف المفسرون في هذا العجل ومختلفيان ونوجون وتفسير كوسيانا هو داما عليه تقنيزنا السامري. هل صار لحما ودما له خوار جي لبدلك أكاوى نجاما ندام نا أكاوى أنا منغرومو مليو ونغمبه أو استمر على كونه من ذهب أول يدلي ذلك في القوى لوذهاب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر إسبقوا هوا ينجي نانياك إكاوى أنا توامفوم وأنا توسوت كما نغمبه والله أعلم فلا اختلاف قدك هنا لكن الله أعلم لو ينجي ونسيما المراد أنه كجسم العجل ألكون كما كبليويل تنداما في السورة والمقدار katika sura yake na kiasi chake illa annahu laysa bihayy lakini hakuwa hai wama waqa fil qisas annahu kana lahman wa dama na yale yaliyopatikana katika visa kwamba alikuwa na nyama na damu wa yakul wa yashrab la nakula la nakunywa fa huwa min wad'i alqassasin huwa ni uzushi uliowekwa na watu wa visa وكيف والقرآن يقول من حليهم لتكواجه لنا هل يقول القرآن نسمى من حليهم ويقول له خوار ما القرآن نسمى له خوار أنا منغرومه كما نقول به كيف نسمى ألم يروا أنه لا يكلمهم هب هواوني كما هو ناما هوا سميشي يعني وكيف سميشي لذا السلام عليكم هاويز كتير وعليكم السلام هاويز كسيما نداما حتى كما يقوى ندامو ننياما مفوبا لكن نداما هاويز كسيما أولا ألم يروا هذي هواهون هوا كوونا أنه قمب نداما هو لا يكلمهم هوا قمب هوا سميشي واو ولا يهديهم سبيلا ولا هاويز كوون قوسا جيا hawaoni hawa wana wa Israeli vipi wataabudu kitu kama hiki ambacho hakisemi katika aya nyingine afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla hivi hawaoni kwamba hawawezi kuwajibu kwa kauli kuwarejesha kwa kauli wala yamliku lahum dharra wala naf'a wala hamiliki kwao dhara lolote wala manufaa yoyote lakini wala kad qala لهم هارون من قبل هارون الشوى انبياء قبل يا هابو يا قوم اني جماعه زangu انما فتنتم به حقيقه hapa na vingine nyinyi mmepewa mtihani kwa ndama huyo mmefitiniwa wa inna rabbakumur rahman na hakika mola wenu nyinyi ni allah mwingi wa rehema fattabi'uni wa ati'u amri ifuateni mimi na mtii amri zangu قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وكسيما تتعندليا سيسكم وابودو هيو مباكا تكبرودي كويت موسى كذلك سورة طه وزيئة ثمان نتيسة نيليز أخباريز فسا منغغاني هيو أبا يحاوزك وسميشة وطواكي منغغاني أبا يحاوزك وانغوزة هيو بيبي متموابودو كما كيكيتو كما هيتو اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه وممفنى يكون ni muabudiwa na walikuwa wao ni madhalim اتخذوه وممفنى يمدام kuwa ni muabudiwa وكانوا ظالمين na wao walikuwa ni madhalim